سلطانوں کے سلطان میرے لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میرے لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میرے لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میرے لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، معراج کی شب رب نے بلایا تمہیں آقا، معراج کی شب رب نے بلایا تمہیں آقا، اللہ کے مہمان میرے لاج بھی رکھنا، اللہ کے مہمان میرے لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، اس نعت مقدس پہ، اس نعت مقدس پہ دل و جان تصدق، اس نعت مقدس پہ دل و جان تصدق، پڑھتے تھے جو حسان میری لاج بھی رکھنا، پڑھتے تھے جو حسان میری لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، بے علم ہوں بیکار ہوں لیکن ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کیوں تمہارا اے محسن انسان میری لاج بھی رکھنا، اے محسن انسان میری لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، محشر میں بھی بخشے گا خدا آپ کے صدقے، محشر میں بھی بخشے گا خدا آپ کے صدقے، رکھ لینا میرا مان میری لاج بھی رکھنا، رکھ لینا میرا مان میری لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا، صد شکر کے کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خواں، صد شکر کے کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خواں، ہو نعت ہی پہچان میری لاج بھی رکھنا، ہو نعت ہی پہچان میری لاج بھی رکھنا، سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا، آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا. ایک ذرے کو دنیا میں ہے خورشید بنایا, ایک ذرے کو, ایک ذرے کو دنیا میں ہے خورشید بنایا. بے مثل تیری شان میری لاج بھی رکھنا, بے مثل تیری شان میری لاج بھی رکھنا. سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا, آلہ ہے تیری شان میری لاج بھی رکھنا. سلطانوں کے سلطان میری لاج بھی رکھنا.